NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten vooral zulke woningen gaan bijbouwen. Zeker 30% van de nieuwbouw. En in gemeenten met een grotere sociale huursector moet vooral worden gebouwd voor de middeninkomens. Minister De Jonge zegt dat met die plannen de regie in de volkshuisvesting wordt versterkt. Nederland is een belangrijke speler op de Europese drugsmarkt, zegt Europol. De totale waarde van wat er in die handel in Europa omgaat wordt geschat op ruim 30 miljard euro. Er wordt vooral gehandeld in cannabis en cocaïne. De reeder van het vrachtschip dat gisteren in de Golf van Aden werd beschoten door Houthis bevestigt dat 3 bemanningsleden om het leven zijn gekomen. Ze kwamen uit de Filipijnen en Vietnam. En het hoofdkantoor van chemieconcern SABIC krijgt van de rechter toestemming om te verhuizen van Sittard naar Amsterdam. De ondernemingsraad had een rechtszaak aangespannen. Verhuizing is volgens de OR niet goed voor dat bedrijf. ANWB Verkeersinformatie. Viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht bij Zoeterwoudendorp. Ook dicht is de Thomassentunnel. Die ligt in de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. 7 kilometer file inmiddels voor de tunnel met een half uur vertraging. De omleidingsroutes staan daar aangegeven met de borden U12, U20 en U30. A16 Rotterdam-Breda. Na een ongeluk is daar de weg weer vrijgegeven bij Dordrecht. Maar nog wel 7 kilometer file met een half uur vertraging. En nog steeds een spoedreparatie in het zuiden van het land op de A76 vanuit Heerlen naar Brussel bij de Belgische grens. Een kwartier vertraging daar. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag, we gaan een half uur praten over economie hier op Radio 1. Dan gaan we het zo meteen hebben over nieuwe games, want die worden vaak groots aangekondigd. God bijvoorbeeld ook voor Suicide Squad vorige maand. We hebben er heel lang op moeten wachten, maar eindelijk is daar die Rocksteady Superhero Game in het DC-universum. De PlayStation 5, Xbox, PC gaan nu allemaal aan de slag met Suicide Squad Kill the Justice League. Poeh, wat boffen zij. Ja, maar ondanks de honderden miljoenen die in dit nieuwe stel zijn gepompt, is het wel compleet geflopt. Maar wat is er aan de hand in de gamewereld? Gamebedrijven zijn in crisis en er gaat een ontslaggolf door de sector. En later in deze uitzending spreek ik een Nederlandse gameontwikkelaar die zelf ook mensen heeft moeten ontslaan. Geld of je leven? Nou, nu is het u als trouwe luisteraar van dit programma misschien al wel eens opgevallen, maar als presentator in ieder geval wel. Er zijn hier heel vaak mannelijke hoogleraren economie te gast, in ieder geval vaker, dan vrouwelijke hoogleraren. En nu blijkt vandaag uit een verschenen publicatie dat dit niet, of in ieder geval niet alleen, een tekortkoming is van ons als programma, maar wel dat eigenlijk van alle vakgebieden hoogleraren in de economie het minst vaak vrouw zijn. Dat geldt dus voor die hele sector. Slechts 1 op de 6 hoogleraren economie is namelijk vrouw, en dat is minder dan in de techniek, de beta-wetenschap of in welk vakgebied dan ook. En hoe kan dat? En merken we er ook wat van? Nou, dat ga ik vragen aan Irla van der Ven. Zij haalde deze cijfers naar boven voor het economisch vakblad ESB. En ook hoogleraar economie Clarita Gerjani is de gast. Zij deed onderzoek naar de verschillende manieren waarop er wordt gekeken naar mannen en vrouwen op de werkvloer. En weet dus ook alles van economie. Goed dat u er bent, dat u er allebei bent. Mevrouw Gerjani, u bent dan de uitzondering die de regel bevestigt. Ja, een van de weinigen, maar er zijn er ook andere vrouwen natuurlijk. Ja, want u bent hoogleraar economie op de VU, toch? Ja. Daar bent u dan 1 vrouw. Hoeveel mannelijke collega's heeft u? U bedoelt hoogleraar? Ja. Nou, we zijn wel een School of Business and Economics, dus we zijn samen economen en business. Is het bij de business beter? Ja. Oh, ja, er zijn meer vrouwen in de business dan in de economics, dat klopt, ja. Ja, en maar hoe ligt die verhouding ongeveer bij de VU? Nou, ik weet Irla veel beter, denk ik, de aantallen. Maar als wij bijvoorbeeld, we zijn hoofd van de afdeling, ik ben ook hoofd van de afdeling, mm-hmm. En we zitten met 10 hoofd van de afdelingen, en van de 10 zijn er 2, 3 nu. Oh ja. 3 hoofd van de afdelingen, ook hoogleraren. Oh ja. En 7 mannen. Dus 30% iets beter dan die 1 op die 6. Kwam dat cijfer van 1 op de 6 hoogleraren economie is vrouw voor u als een verrassing? Nee. Nee. Waarom niet? Omdat dat is al bekend, ook in het internationaal. Dus het is niet alleen Nederland. Economie, ja, heeft het moeilijk. Mm-hmm. Ook vrouwen vinden, vrouwen promoten. Dus dit is bekend. Ja. Mevrouw van der Ven, u bent opgeleid als econoom. Uiteindelijk geen hoogleraar geworden. Doet nu veel met wetenschapscommunicatie. Bent u eigenlijk een van die voorbeelden van die het niet gehaald heeft? Nou, ik had zelf niet de ambitie om een om te gaan promoveren. Huh? Omdat onderzoek doen, heel uitgebreid onderzoek doen, voor meerdere jaren gewoon niet mijn interesse is. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er veel meer vrouwelijke economen komen. En zelf draag ik daaraan bij door als wetenschapscommunicator op de Vrije Universiteit heel veel vrouwen te benaderen. En ze ook te koppelen aan journalisten bijvoorbeeld. Zodat ze vaker in de media te zien zijn. Uh-huh. Dus ik ben zelf... ik heb niet de ambitie om hoogleraar te worden. Het is ook niet zo dat ik denk... ik ben eigenlijk gewoon een heel goed voorbeeld van dat het vrouwen niet lukt en mannen makkelijker. Nee. Oké. U heeft dit cijfer uitgezocht, dat 1 op de 6. Ja. Waar ging uw onderzoek precies over? In 2018 is er al een artikel verschenen in ESB over de achterstand, of over dat er weinig vrouwelijke economen zijn. Mm-hmm. En ik wilde kijken van, is dat dan de afgelopen ruim vijf jaar veranderd? En helaas is er, het is wel wat toegenomen, maar helaas toch wel weinig. Mm-hmm. Hoeveel wel? In 2016, de laatste cijfers, was het 10,4%. En in 2022 16,2%. Dus het is toegenomen, maar wel minder dan in alle andere vakgebieden. En ook minder dan dus gemiddeld op universiteiten. Ja. En zijn er dan ook nog binnen de economie, onder vakgebieden, specialisaties waar het eigenlijk nog erger is? Ik had daar helaas geen cijfers over. Alles werd ook op één hoop gegooid. Dus het is zowel economie als bedrijfseconomie als bedrijfskunde. Uh-huh. Maar binnen de universiteit zie ik wel heel duidelijk verschil. Dus als ik echt kijk naar de afdeling economics, waar de macro-economen zitten bijvoorbeeld. Dus die maken dan de prognose, die doen hele grote uitspraken over de hele economie. Precies, zeg maar. Ja. En dat zijn echt wel vooral mannen. Oh ja? De vrouwen die daar werken. Nou, één vrouw, Nadine Ketel, doet bijvoorbeeld veel onderzoek naar onderwijseconomie. De andere doet veel, Sabine Dommelade, veel naar de arbeidsmarkt. Verder op die afdeling zijn het wel echt veel mannen. Hoe komt dat? Dat macro-economie echt een mannendiscipline is? Ja, wat ik zelf altijd denk is, ik heb hier ook veel discussies over met vriendinnen die ook econoom zijn, is als je mannen op de radio hoort over macro-economie, dan gaat het over hoe gaat het nu met de economie en waar gaat het naartoe? Dan is het vaak best wel speculatief. Je moet hele grote uitspraken doen die je niet altijd kan onderbouwen. Een beetje glazen bol kijken. Ja, of ook bijvoorbeeld, wat is het beste niveau van de staatsschuld in Nederland? Dat is gewoon heel moeilijk te onderzoeken. Ja. Dus het zou wel kunnen dat vrouwen ook een ander interessegebied hebben. En dat we liever onderwerpen onderzoeken die grote maatschappelijke impact hebben. En die je ook iets beter kan onderzoeken. Oh, maar nu klinkt in uw analyse ook door dat u denkt, mannen die gebruiken gewoon makkelijker grote woorden met maar een klein beetje van de kennis. Ik denk dat dat wel het geval is. Eigenlijk kletsen die mannelijke macro-economen maar een beetje uit hun nek. Nou, dat zou ik nou ook weer niet maar een beetje, zeggen. Maar een beetje? Soms. Ja. Herkent u dat, mevrouw Gerjani? Nou, ik heb liever dat ik dat onderzoek, eerlijk gezegd. Dus ik wil niet zomaar iets zeggen dat zij dat niet kunnen. Het is wel boeiend. Nee, maar het is een opmerkelijk feit dat binnen de macro-economie grote uitspraken, dat daar veel mannen werken en weinig vrouwen. Dus zou er wat in die verklaring van mevrouw Van der Ven kunnen zitten? Maar het kan ook historisch zijn. Hè? Dus dat je trekt mensen aan. Dus je hebt al mannen. En degene die daar willen zijn, zijn ook gewoon geen vrouwen. Omdat waarom zou je willen gewoon in die wereld van mannen die alleen maar mannen zijn? Maar dat geldt voor de hele economie, toch? Nee, maar dit is iets echt beperkter. Mm-hmm. Dus, en dat is historisch zo gegaan. En het kan ook zijn dat mannen meer bluffen. Maar dat moet onderzocht worden. Of mannen meer bluffen dan vrouwen. Maar dat zegt niet dat de macro-economen bluffen. Maar het is wel, vraagt wel voor iets meer kunnen gewoon staan. Je manneke staan en zeggen van zo denk ik dat het gaat. En zo gaat de wereld eruit zien. Ja. U heeft, mevrouw Van der Ven, niet alleen naar de hoogleraren gekeken. Dat is natuurlijk het einde van de academische carrière. Er komen allemaal niveaus onder. Studenten, promovendi, ander wetenschappelijk personeel. Is de verhouding daarbinnen ook zo scheef? Daar is nog steeds wel een scheve verhouding. Nou, opvallend genoeg, bij promovendi zien we dat er bijna evenveel vrouwen als mannen beginnen. Mm-hmm. En hoe hoger je op de academische ladder komt, hoe minder vrouwen je tegenkomt. Oh ja. En is daar een verklaring voor te vinden, mevrouw Gerjani? Nou, wat merkwaardig is aan wat Ila heeft onderzocht, is dat er aan de studentenkant best weinig vrouwen zijn. Dus eigenlijk is het, wat was het, Ila? 28% van de studenteneconomie en bedrijfskunde en vrouwen. Bedrijfseconomie is vrouw. En dan als je kijkt naar de volgende stap, binnen de academia dan, dan is de promovendi is dat 46. Dus van de vrouwen, van de weinig vrouwen die meedoen aan de opleiding economie, ja, is de helft daarvan wil gewoon eigenlijk een academische richting nemen. Ja, en dat lukt dus heel veel vrouwen niet. En nee, dat lukt. Het is 50-50. Dus het is echt van die 26, de helft wil gewoon en door. Dat betekent. Betekent dat vrouwen het dan relatief goed doen op de universiteit of juist niet? Heel veel vrouwen beginnen aan een promotietraject. Eigenlijk meer dan het aandeel studenten. Dus dat is best wel opvallend. Dus het probleem zit al bij de selectie, zeg maar. Als je op de middelbare school ziet en voor een vakgebied moet kiezen. En dat dus, het kan wel, dus het, maar even dit afmaken. Dus dat betekent dat de beste kiezen voor. Dus je moet echt goed weten dat je economie wil studeren. Mm-hmm. En dan ben je echt, het is selectief, dus 26 alleen maar denkt, oké, dit wil ik doen. Omdat de helft daarvan wil echt door onderzoek doen over de economie. En dan gewoon de hele traject, academische traject volgen. Nou, daarna gaat het mis weer, omdat het begint wel 50-50. Maar daarna gaat het weer mis. Maar dus dan ben je al gepromoveerd en dan ga je weer verder. En dan zijn het weer veel mannen. Ja, leraar worden. En daar gaat het, er zijn allerlei verklaringen daarvoor. Maar waarom zijn dus de meiden minder geïnteresseerd in opleiding economie dan de jongens? Ja. Heeft u een verklaring? Dus, nou ja, ik denk dus, we hebben het ook hierover gehad. Het blijft een mannenwereld. De hoogleraren die, of de docenten die daarvoor staan, zijn meestal mannen. Mm-hmm. Dus je rolmodellen zijn er niet. Ja. Dus je kijkt daarnaar, je denkt, oh, dit is de wereld waar ik naartoe. Ja, maar in de hele wetenschap is het zo, dat was overal een ontzettend mannenbolwerk. En in andere vakgebieden lukt het beter dan in de economie om die, nou ja, eigenlijk die traditie die u net beschrijft, om die te doorbreken. Dat ondanks dat er eerst mannen waren, er toch meer vrouwen doordruppelen. Hoe komt het dat specifiek bij de economie niet lukt? Onderwerpen zou ook kunnen zijn. De onderwerpen die, dus zoals Ila ook begon met macro-economie, ja, dat spreekt de vrouwen niet echt aan. En moeten we dan maar leidzaam afwachten of kunnen we er ook wat aan doen? Ja, absoluut. Ik denk dat we wel hiermee aan de slag moeten gaan. Wat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen op de universiteiten om die economie ook een wat vrouwelijker vak te maken? Ja, kijk, ten eerste denk ik dat er gewoon veel vrouwelijke rolmodellen nodig zijn. Dus zorg dat de vrouwen die er al werken, dat die ook heel zichtbaar zijn. Dat ze ook bijvoorbeeld in de media komen. Ik had even doet opgezocht u hard uw best voor? Ja, ik had even opgezocht hoe dat dan op de VU gaat bijvoorbeeld. Onze economen zijn best vaak in de media. In december, januari en februari werden er 37 mannen uitgenodigd door de media. Mm-hmm. En 3 vrouwen. Dat is echt wel heel, heel scheef. Ja, maar aan de andere kant, dus in welke maand was dit, zei je? Dit is dan december, januari, februari. In alle programma's? Ja, dus dat zijn kranten, artikelen, opiniestukken, radio, interviews, tv. Ja, dus dat is eigenlijk nog slechter dan die 1 op de 6? Ja, eigenlijk wel, ja. En dus dat is één ding. En natuurlijk moeten universiteiten ook zelf aan de slag. Om ook die vrouwen te behouden die beginnen met een academische carrière. En zorg dat ze niet afhaken, bijvoorbeeld wanneer ze een familie willen, een gezin willen stichten. Maar dat geldt breder. Toch dacht ik wel, en ik had die vraag zelf, maar ook luisteraar Jan stuurt een bericht naar de app van Radio 1. En die zegt, de hoofdeconomen van de grote banken in Nederland, die zijn ook heel vaak te gast in bijvoorbeeld dit programma. Die zijn wel bijna allemaal vrouw. Misschien heeft alleen Triodos een mannelijke hoofdeconoom. Doen die banken dan iets goed waar andere, zeg maar, kansen laten liggen? Ja, dat denk ik wel. En wat tegelijkertijd ook wel een zorg is van mij. Want inderdaad, radioprogramma's willen vaak wel graag een vrouw aan tafel hebben. Mm-hmm. En dat is heel vaak een banken-econoom. En ik vind dat die vrouwen het heel erg goed doen. Ze leggen het heel goed uit allemaal. Maar ze hebben wel een bepaald belang. Wat je bijvoorbeeld minder hebt bij iemand die bij een universiteit werkt. Ja. Maar dus u denkt dan misschien wel dat die banken het gebruiken als een soort reclamezuil? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar het is wel iets om bij stil te staan. En het wijst er ook wel ergens op dat er echt wel vrouwen zijn die macro-economie interessant vinden, maar schijnbaar niet bij een universiteit aan de slag gaan en wel bij een bank. Ja. Heel kort, heeft u daar een verklaring voor? Nee, dat is wel iets wat we moeten onderzoeken. Toch vraag ik me af, mevrouw Gargiani, is het erg dat er zoveel mannelijke hoogleraren economie zijn? Wat merken we daaraan als we gewoon in onze auto zitten of onderzoeken lezen? Nou ja, en mijn onderzoek heeft laten zien dat experimenteel onderzoek, dat vrouwen net zo goed als mannen zijn. Mm-hmm. Dus als ze net zo goed als mannen zijn, dan geeft ze ook een kans dat we eigenlijk missen wij een enorme kennis van vrouwen die net zo goed als mannen zijn, alleen de kans niet krijgen. En niet zichtbaar genoeg zijn. Dus dat vind ik echt een misser voor de maatschappij. Ja, dus er blijven misschien wel allemaal inzichten liggen, omdat talentvolle economen precies links blijven liggen. Ook onderwerpen. Dus we willen ook wel weten over ongelijkheid. We willen ook weten over armoede. We willen ook weten over allerlei onderwerpen die waarschijnlijk dichter bij de vrouwen liggen dan bij de mannen. En daar missen we weer gewoon de kansen. Ja, en dus zeggen jullie, het is belangrijk dat cijfer van 1 op de 6 hoogleraren economie die maar vrouw is, dat opgekrikt wordt. Dank dat jullie dat onderzoek wilden toelichten. Eerla van der Ven, wetenschapsredacteur aan de Vrije Universiteit en hoogleraar economie, Clarita Gurjani. Geld of je leven. We gaan het hebben over de grootste entertainmentindustrie die de afgelopen decennia bovendien flink in de lift zat. De gamingindustrie werd namelijk op het toppunt met 3,4 miljard spelers wereldwijd. Alsmaar populairder, maar nu lijkt de tij wel gekeerd. Er gaat dit jaar een flinke ontslaggolf door de sector. Maar wat is er precies aan de hand in de gamingindustrie en over welke boeg moet die industrie het gaan gooien om uiteindelijk de dip te boven te komen? Nou, daar ga ik over praten met gamejournalist bij Gamer.nl Erik Nusselder. En ook met Koen Deetman, oprichter van de Nederlandse gamestudio Keoken. Goed dat jullie er zijn allebei. Goedemiddag. Koen Deetman, om maar met het slechte nieuws te beginnen. Afgelopen maand heeft uw bedrijf 4 van de 20 werknemers moeten ontslaan. Daarvoor moesten 25 tijdelijke werknemers vertrekken. En leverde u zelf ook uw salaris maandenlang in. Ja. Waarom heeft uw bedrijf het zo zwaar? Wij zijn een klein bedrijf. En de ontslagrondes gebeuren wereldwijd. In hele grote studio's ook. Bij ons is het voornamelijk iets wat we wel zagen aankomen. Wij zijn 2,5 jaar geleden echt gestart aan een nieuw spel bouwen. Iets wat we samen met een publisher en uitgever doen. En eigenlijk gingen wij er al vanuit dat je een nieuw project moet gaan starten. Dus ook onze werknemers hebben we erop voorbereid dat in het slechtste geval, als je dat die aansluiting niet vindt, dat best nog wel eens lastig kan worden. Maar heeft u dat spel al ontwikkeld of moet u dat nu met veel minder mensen gaan doen? Dat gelukkig is die dus nog uitgekomen. Dus daar hebben wij, die is dus nu te koop. En daar kunnen mensen mee aan de slag als het ware. Maar ondertussen wil je wel weer een volgend project kunnen doen. En dat is op dit moment voor mijn specifieke bedrijf heel erg lastig. Mm-hmm. En dat heeft vooral te maken met dat investeringsklimaat wat op slot zit eigenlijk. En eigenlijk zou ik dat even zo verwoorden voor mij specifiek. Want van wie bent u dan afhankelijk? Moet er zeg maar een grote game studio u inhuren? Is het zeg maar PlayStation of Xbox? Of wie is uw klant uiteindelijk? Ja, het is zo dat grote game studio's die hebben grote succesvolle games gemaakt. En die worden ook voor het grootste deel, dit is denk ik ook een van de kernproblemen, die worden goed verkocht. Maar de verkopen daarin staan niet helemaal gelijk met de kosten die het met zich meebrengt om zo'n game te maken. Dus bijvoorbeeld een game zo van die aard, niet het mijne, maar van die grote titels, die kost bijvoorbeeld 60 of 70 euro in de winkel. Maar de kosten die daar tegenover staan, en dat was namelijk 10 jaar geleden ook al zo, die prijzen, die zijn eigenlijk verdubbeld. Dus waar een game misschien eerst van die grote 50 miljoen kostte, kost die nu bijna 250 miljoen. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met dat de kwaliteit en de eisen die eigenlijk gesteld worden aan wat zo'n game moet zijn, eigenlijk steeds steviger worden. En die kosten die groeien gewoon, de inkomsten groeien daar niet echt in mee. Dat gaat wel goed, maar niet zo goed. Ja, want jullie maakten bijvoorbeeld deze game. Everybody copy? Copy. Copy. Copy. Start and burn. We are in loss of control. I know I can do this. Deliver Us the Moon, waar gaat dit bijvoorbeeld over? Dit was specifiek een stukje van de trailer van Deliver Us Mars, onze tweede titel. Wel in dezelfde serie. Dat gaat over een vrouw, een dochter van een wetenschapper die eigenlijk naar Mars vertrekt om te zoeken waar haar vader is. Want die is vertrokken met een grote kolonie daarheen. Dus naast dat het een familiedrama, een mysterie is, is het ook een game over climate change. Wat gebeurt er als je op een andere planeet planeet gaat wonen zoals Mars en wat zijn dan de dilemma's. Ja, en hoeveel kost het om deze te ontwikkelen? Deze heeft onze studio in ieder geval ongeveer 3,5 miljoen gekost om te maken. En zijn voorganger 1 miljoen. Nou ja, Erik Nusselder, gamejournalist. Heb je deze game wel eens gespeeld eigenlijk? Ja, Deliver Us the Moon sowieso. Deliver Us Mars ook een beetje. Ja, het zijn fantastische spellen. Ik kan niet anders zeggen. Heel sfeervol. Want wat maakt het dan een goede game? Ja, wat ik zeg, die sfeer zit er heel erg in. Hè. Je hebt echt het gevoel dat je in de ruimte bent op de maan. En dan moet je daar allerlei puzzels oplossen. En dan, wat ik me nog heel goed kan herinneren, is dat er onverwachts echt een best wel meeslepend verhaal achter zat. Best wel schokkend verhaal. Ja, en dat, jij werd er dus door gegrepen. Nu is het een enorme industrie, hè? De game-industrie. Groter dan de film- en muziekindustrieën bij elkaar op. Vorig jaar werd er wereldwijd 184 miljard euro uitgegeven aan games. En dan gaat het alleen om de aankoop, niet eens om alle dingen die je in een spel kan kopen. Hoe komt het dat er toch een beetje de klad in zit dan in die industrie, Erik? Ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Maar wat we heel erg zien is dat tijdens de coronapandemie is de industrie enorm gegroeid. We zaten allemaal thuis, er waren lockdowns, je kon nergens naartoe. Nou, heel veel mensen zijn toen gaan gamen. Mm-hmm. Dus er kwam heel veel meer geld binnen. En die grote bedrijven dachten toen, ja, dit is goede markt. Hier moeten we meer in gaan investeren. En ja, de markt groeit wel nog steeds, maar niet zo hard als zij hadden voorzien. En niet zo hard om al die investeringen die ze hebben gedaan om dat goed te kunnen praten. Ja. Dus nu moeten er eigenlijk weer heel veel mensen vanaf. Koen Deetman, geldt dat voor jullie ook? Dat jullie heel erg gegroeid zijn tijdens COVID en dat je nu denkt, oeh shit, de groei gaat toch niet zo hard als ik dacht. Nee, dat is. Wij waren hier al lang voorbereid. Het oude model, zoals ik het noem, van hoe je een spel maakt, is dat je bijvoorbeeld een additional team hebt, waar je het eerder over had, dat wij 25 man eigenlijk veel voorbereider al weer de hort op hebben gestuurd. Wat bedoel je dan met dat additional team? Dan moet je nadenken dat je hebt een core team. En uiteindelijk als je je productie gaat bereiken van zo'n spel, dan heb je vaak heel snel heel veel mensen nodig die bijvoorbeeld dingetjes kunnen maken in 3D of kunnen muziek kunnen maken. Dingen ontwerpen gewoon op een computer, ja. Maar die heb je uiteindelijk, het liefst zou je die willen aansluiten in een nieuw project. Dat is ook altijd wat wij voor streven. Nou zijn wij kleiner en al veel duurzamer en meer disruptive in dat opzicht. Alleen toch hebben wij een deel daarvan moeten nabootsen zoals die groter dat doen. En dan helemaal tot dit punt moet je dus ook nog eens mensen van je core team kwijt. En dat is eigenlijk, ja, dat is het verschrikkelijkste wat je, dat wil je helemaal niet. Ja, maar dat is heel bedrijfseconomisch. Merk je ook dat er een vraag komt naar een ander soort games, gewoon door de gamer, dat die andere dingen leuk vinden? Ik zie dat wel in de markt gebeuren. Dus waarbij gamers niet per se meer misschien de focus hebben voor dingen waar de grote partijen van denken dat dat belangrijk is. Want wat denken de grote partijen? Ik denk even aan Nintendo, PlayStation. Wat denken die dat wel leuk vinden? Nou, ik denk in ieder geval dat de meest grote gamebedrijven zich heel erg focussen op de kwaliteit, op een enorme lange games. En daarom hebben ze ook zoveel mensen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Terwijl op dit moment vind ik het erg duidelijk in de markt dat vooral de games, wat de games leuk maakt om te spelen. Misschien zelfs wel grijpt een beetje naar vroeger terug. Hoe je games moeilijk waren. En games eigenlijk vooral de ervaring zelf tussen elkaar. Of maar ook met wat je doet in zo'n game. Dat eigenlijk weer belangrijker wordt dan ja, hoe het bijvoorbeeld eruit ziet. Of hoe realistisch de wolken zijn. Mm. En dat is eigenlijk dus ook goedkoper om te maken. Dat is in ieder geval een verschoven focus waar wij aandacht aan moeten besteden. Ja. Erik, herken je dat? Dat inderdaad grote game studio's denken dat het alleen maar duurder, moeilijker en ingewikkelder wordt, terwijl de gewone gamer daar helemaal niet op zit te wachten? Kijk, alle grote partijen die hebben zo hun eigen strategie. En we zien dat PlayStation, die heeft heel veel PlayStation 5's verkocht. En die verkoopt die eigenlijk wel met de belofte van wij maken de allerduurste en de allermooiste spellen. Mm. Vorig jaar is bijvoorbeeld Spider-Man 2 uitgekomen. Dat is een enorm groot actiespel en alles, alle toeters en bellen zitten eraan. En dat is heel mooi om te zien. Mm. Maar dat heeft dan ook meteen een budget van 300 miljoen om die game te maken. Poh. Ja, maar is het dan ook een hele dure game? Betaal je dan ook honderden euro's voor zo'n game? Nee, dus ook gewoon 60, 70 euro's. Oh. Die prijs die is eigenlijk niet omhoog gegaan. Maar hoe verdienen ze dan geld als de games zoveel duurder worden? Ja, er heel veel van verkopen. Dat is eigenlijk de strategie. En dat lukt ook, want Spider-Man 2 gaat als hete broodjes over de toonbank. Maar je kan je ook bedenken als investeerder dat als je voordat je een game gaat ontwikkelen en je denkt van ik moet er 200, 300 miljoen in gaan stoppen, dan moet je wel heel zeker weten dat het ook een populair spel wordt. Dus we zien eigenlijk dat die echt grote bedrijven juist steeds minder risico gaan nemen. Mm-hmm. En eigenlijk geen nieuwe spellen meer willen maken, maar alleen maar dingen waarvan we al weten dat spelers het leuk vinden. Dus een superhelden game als Spider-Man of een game als Call of Duty of FIFA die elk jaar in de winkel ligt en elk jaar weer veel verkoopt. Ja, en daardoor wel minder innovatie. Heeft u al plannen, Koen Deetman, om uw bedrijven weer bovenop te helpen? Nou, het belangrijkste is, ik vind dat wel heel goed dat dat gezegd wordt, die innovatie is heel belangrijk. Die komt inderdaad nu heel erg van de kleinere independent ontwikkelaars die je ziet. Voor ons is het heel belangrijk dat wij nu ons richten op de Game Developers Conference. Die is er over 2 weken. Daar gaan wij, laten we zeggen, vrij goede, maar radicale manieren gebruiken om op te vallen. Om investeringen aan te trekken, om publishers aan te trekken. En om zo weer even door deze moeilijke tijd heen te komen. Ja, helder. Nou, dank dat jullie wilden uitleggen hoe die game-industrie werkt. En waarom het dus nu wat moeilijker gaat. Erik Nusselder, hij is gamejournalist bij Gamer.nl. En Koen Deetman van Game Studio Keocam. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. In het weekend zijn we te vinden als podcast. Die heet ook Geld of Je Leven. En hier zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Mooie middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Zijn boek heeft als onschuldige titel De Vijf. Maar hoe anders is de inhoud? Anton Doutsenberg is de schrijver en hij komt. Als taalschat een avond met Wim Sonneveld uit 1965. Zeg, heb je het al gehoord van ORT? Aad is de hoofdpersoon in Pepijn Lanens nieuwe boek Gezeik. Zijn kinderen heten Marmer en Hartje. Ze zijn leuk. Pepijn Lanen zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van acteur Pierre Bokma. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou in huis, hè? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeaseplanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeaseplanBank. Alle aandacht voor sparen. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Ecoplaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen.